Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kaplem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To trójka, potem trzeci, minęła północ, poniedziałek, 25 czerwca. Jolanta Papak, zapraszam na serwis. Przed Polakami tylko mecz o honor z Japonią. Odpadają z mundialu. Wczoraj przegrali z Kolumbią 0-3. Kibice rozczarowani, na portalach społecznościowych bezlitosne komentarze. Mężczyzna, który molestował sześciolatkę w Pomorskiem, prawdopodobnie trafi do aresztu. Polska przegrała z Kolumbią 0-3 w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata i straciła szansę na awans do 1/8 finału. Łączymy się z Kazaniem, gdzie jest Adam Malecki. Witam bardzo serdecznie. Ta porażka jest bardzo bolesna. Chyba nikt się nie spodziewał takiego scenariusza, także nasza drużyna. Piłkarze długo wychodzili z szatni, w której panowała grobowa cisza. Nie kryli się po kątach jednak, wyszli do dziennikarzy, starali się ocenić sytuację. Jak przyznał Wojciech Szczęsny, nasz bramkarz, Kolumbijczycy byli po prostu lepsi. Porażka boli strasznie, ale o dzisiejszy mecz ciężko mieć pretensje, dlatego że wygrał zespół klasy lepszy i nie brakowało dzisiaj agresji, nie brakowało dzisiaj charakteru. Dopóki był w miarę chaos w pierwszej połowie na boisku, to staraliśmy się walczyć, ale Kolumbijczycy piłkarsko byli od nas po prostu dużo lepsi i wykorzystali swoje szanse. Więc czasami jest tak, że wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku, dzisiaj niestety oddał. Szczególnie przybity był Maciej Rybus. Widać było, że bardzo to przeżywał. Jak przyznał, zdaje sobie sprawę, że drużynę czeka teraz ogromna krytyka ze strony mediów i kibiców. Niestety wracamy do domu w przykrych nastrojach. Mamy jeszcze jeden mecz. Musimy zagrać lepiej, jak w tych dwóch meczach zagraliśmy. Co to dużo mówić. Zawaliliśmy, bierzemy to na klatę. Wiemy, że jest olbrzymia krytyka w Polsce i będziemy wyśmiewani. Nie możemy teraz się chować po kątach, w pokojach się zamykać i bać się wrócić do Polski. Niestety, tak wygląda sytuacja. Na razie Polacy jeszcze do Polski nie wracają. Dzisiaj wracają do swojej bazy w Soczi, wylądują około 4 nad ranem. Ma się odbyć w południe konferencja prasowa z Robertem Lewandowskim, także kolejne zobowiązania, potem w czwartek mecz z Japonią. No a dzisiaj smutny wieczór, smutna noc, Kolumbijczycy się bawią, my płaczemy. Przegraliśmy 0-3 i żegnamy się z mundialem. Skazanie, Adam Malecki, dziękuję. Smutne, ale i bezlitosne są komentarze na Twitterze po przegranej Polaków. Demolka ocenił były siatkarz Ryszard Bosek. Wróciliśmy do piłkarskiego średniowiecza, ocenił z kolei mistrz Europy w siatkówce Zbigniew Bartman. A były piłkarz Wojciech Kowalczyk zapytał, kto nowym selekcjonerem od piątku. Szkoda chłopaków, naprawdę szkoda, napisał jedyny Polak w koszykarskiej lidze NBA, Marcin Gortat. Wczorajszy mecz Polska-Kolumbia w małej, bezpłatnej strefie kibica przy Stadionie Narodowym w Warszawie oglądały dziesiątki osób, ale było dużo wolnego miejsca. Po tym jak padła druga bramka dla Kolumbijczyków, kibice zaczęli opuszczać strefę po trzeciej. Były już wolne leżaki. No oczywiście, że szkoda, wielka impreza, to jest raz na 4 lata, wiadomo, każdy chce pokazać jak najlepszej strony. Ale wierzyłem w tą reprezentację i niestety. Walczyli, co jest najważniejsze, ale niestety tego szczęścia zabrakło. Bardzo szkoda, naprawdę, jestem załamany. Myśleliśmy, że Polska wygra, ale niestety nie wyszło. Nie staraj się kompletnie, zagraj fatalny mecz. Ofensywa do niczego, no i kondycyjnie. Po prostu Polska jest, nie była przygotowana tak jak inni. To są mistrzostwa świata, tutaj nie ma słabych drużyn. Przypomnijmy, że w czwartek Polska zagra jeszcze z Japonią. Jest zarzut dla mężczyzny, który miał molestować małą dziewczynkę w zespole szkolno-przedszkolnym w gminie Szemud w Pomorskiem. Podejrzanym jest 46-letni mieszkaniec powiatu puckiego. Policja zatrzymała go dzień po zajściu. A o szczegółach Grzegorz Armatowski. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do tzw. innej czynności seksualnej. Jak ustaliłem, pokrzywdzona dziewczynka ma 6 lat i w tym czasie w zespole szkolno-przedszkolnym była na zakończeniu roku szkolnego. Podejrzany mężczyzna nie jest ani pracownikiem placówki, ani rodzicem któregoś z uczniów. Wszystko więc wskazuje na to, że przyszedł tam tylko po to, aby skrzywdzić dziecko. Wykorzystał nieuwagę rodziców i nauczycieli i zwabił sześciolatkę do jednego z pomieszczeń. Zanim dziewczynka opowiedziała rodzicom o tym, co się stało, mężczyzna zdołał uciec. Nagrał go jednak szkolny monitoring, a policja opublikowała w mediach nagranie. Dzięki temu ktoś rozpoznał podejrzanego. Prawdopodobnie będzie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 11 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie, zimno w górach, na Podhalu 6-7 stopni, wysoko opady śniegu. Deszczowo tej nocy prawie wszędzie, w dzień trochę słońca i chmur na przemian, jeszcze bez upału, ale z każdym dniem będzie coraz cieplej. Trójka.

ale to była taka świadoma decyzja, że to jest zdjęcie, które chciałabym wysłać na ten konkurs i, no i zostało wyróżnione, więc mnie bardzo to cieszy. Wydaje nam się, że te fotografie, które zostały wybrane, oddają tą naszą ochotę. Ten konkurs myślę, że jest takim zaczynem do czegoś większego, do po pierwsze bycia wspólnego, wspólnie razem przy fotografii. Na górze jest Galeria Obserwacja, która tutaj już jest ponad 5 lat, ma ponad 20 wystaw, głównie w nurcie fotografii dokumentalnej i reportażowej. Chcieliśmy jakby też pokazać, jak ładna i fajna ta dzielnica jest, bo to jest najmniejsza dzielnica Warszawy, a w sumie bardzo ciekawa. Kolejne wyróżnienie w kategorii architektura ochoty otrzymuje pani Jolanta Kościelecka. Brawo! Interesuje mnie fotografia, malarstwo, rysunek, grafika. Jestem plastykiem, a mieszkam na Ochocie od urodzenia, zresztą tutaj w pobliżu, na 8 piętrze wysoko i mam na Ochotę. I z balkonu właśnie mojego mieszkania robiłam zdjęcie, które zostało wyróżnione. Ciekawe graficznie. Dach. Ulica Niemcewicza 7/9. To jest właśnie budynek, dach, który ma kilka oficyn. Są identyczne z takimi kominami. To jest budynek przedwojenny. A wydało mi się bardzo ciekawy układ pionowych poziomów. Oczywiście konkurs też jest organizowany przy współpracy, za co bardzo dziękujemy. Bardzo Państwa przepraszamy, ale mamy jakieś kłopoty techniczne, spróbujemy wrócić do tych nagrań. Relacja nie jest długa, więc może jeszcze nam się uda zreperować te błędy. No ale teraz wróćmy do obserwacji, bo to było podsumowanie konkursu, ale oprócz tego w obserwacji jeszcze dzieją się inne rzeczy, prawda? Waldemar Zdrojewski. Dobry wieczór. Teraz już na żywo, własnym głosem. No tak, tak. To było miłe spotkanie. Konkurs, finał konkursu Ochota na Ochotę. W tym samym czasie i w tym samym dniu, godzinę później, był ważny wernisaż Krzysztofa Jabłonowskiego, czyli dwie wystawy w kamienicy artystycznej. I te wystawy można nadal oglądać? Jedną i drugą można oglądać, czyli finał konkursu Ochota na Ochotę i wystawę Krzysztofa Jabłonowskiego. Już tu nie wrócę. Podróż z Egiptu sprzed 12 lat. Bardzo osobista wyprawa, fantastyczne zdjęcia dokumentalne, czarno-białe, zrobione taką szlachetną metodą, aparatem analogowym, wielkoformatowym, potem wywołane wszystko zgodnie ze sztukami takimi tradycyjnymi. 20 parę zdjęć, długa opowieść. Już tu nie wrócę. Bardzo interesująca wystawa. Mhm. No dzisiaj właściwie będziemy głównie mówili o sztukach wizualnych. Korzystając z chwili, jeszcze może przedstawię pozostałych gości w studiu. Jacek Wasilewski. Dobry wieczór. Marek Miller. Dobry wieczór. Mikołaj Janik. Dobry wieczór. I Mateusz Michalski. Dobry wieczór. Wszystkie głosy nam się przydadzą, ale teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co już się pojawiało jako temat w naszych spotkaniach w Laboratorium Reportażu. Padało takie hasło: piosenka reportażowa, piosenka jak reportaż. Dzisiaj mamy trzy premierowe utwory dla Państwa, które powstały w tym nurcie. No i myślę, że tutaj najlepszy wstęp do tego cyklu zrobi Jacek Wasilewski. Oczywiście, to jest taki cykl, który myśmy zaplanowali razem z Mikołajem Janikiem, który się nazywa Atlas Miast i do którego zapraszamy również inne zespoły, inne osoby, które uważają, że coś ciekawego może się wydarzyć w miejscu, w którym są, w którym żyją. I tutaj mamy do czynienia z taką piosenką, która ma pewien potencjał dokumentacyjny. I ten potencjał dokumentacyjny nie tylko dotyczy wydarzeń, ale również pewnych emocji, doświadczeń, wrażeń, których doświadczamy w jakichś takich miejscach szczególnych. Czasami może to być coś takiego jak powrót do miejsca, w którym byliśmy 20 lat wcześniej i co się z nami wydarza, co jest takiego, co może spowodować jakąś odnowę, jakiś taki rodzaj, nie wiem, powtórnego złapania wiatru w żagle. Są takie miejsca rytualne, do których powracamy. To jest właśnie Komańcza, to jest Kazimierz Dolny, to są takie miejsca, w których powtórnie czerpiemy siły. A czasami to są takie po prostu wydarzenia, które gdzieś się wydarzały. Jedną z takich tematów jest chociażby piosenka o Emilcinie. To jest w okolicach Opola Lubelskiego, gdzie pojawiło się w 76 roku UFO i jest taka dosyć dobra relacja, którą opowiada człowiek, który był badany przez te stworzenia. Zresztą tam jest stały pomnik dotyczący tego UFO, chyba jedyny pomnik w Polsce związany z UFO. Więc tego typu rzeczy są związane z tym projektem Atlas Miast właśnie w piosence reportażowo-dokumentacyjnej. Mhm. Bardzo byśmy chcieli, jeśli jeszcze mogę, aby te nasze piosenki spowodowały, że te miejscowości mniejsze, większe od Emilcina przez jakieś tam jeszcze Suchowole, czy to Siedlce, czy Wadowice, żeby mogły jakąś swoją taką tożsamość lokalną budować, żeby takie piosenki w formie legend czy tam historii stawały się takim lokalnym mitem, jakoś tam obrastały i stawały się może częścią kultury czy tożsamości. Wtedy by było super, jakbyśmy tak całą Polskę mogli zamitować, to by było ekstra. No to posłuchajmy tej pierwszej premierowej piosenki zatytułowanej Mlecze w Komańczy. Tej wiosny mgiełkę koło mnie, ubrana w skąpe trawy, tak łatwo palne i zanurzona w potoku mych najczystszych wspomnień, staje się coraz bardziej idealna. Choć pojedziemy znowu na wiosnę tam do Komańczy, świat się rozświetli, zaraz zakrosnę, bukami się roztańczy. Będą się mlecze ścigać ze słońcem na aureole. Będzie nas witać wolność, co wiatrem pogna przez pole. Thank you. No cóż, z jednej strony można powiedzieć piosenka jak piosenka, ale z drugiej strony cały ten projekt wyrasta ze studiów dokumentalistycznych, co warto mieć na uwadze. Słowa do piosenki napisał obecny w studiu Jacek Wasilewski, muzykę napisał Mikołaj Janik i on również zaśpiewał to z kapelą. No, co mogę powiedzieć? Tak było. To jest też jakiś element dokumentacji. No a co pozostali goście myślą na temat tego przedsięwzięcia? Myślę, że wyzwanie jest interesujące, ale po prostu jak słucham tej piosenki, to ona jest niezwykle poetycka, romantyczna i taka do tego obszaru jakby podobna. I to jest taki reportaż o wrażeniach, ale istotą reportażu są wydarzenia, a nie wrażenia. No ta Komańcza jest zaledwie... No tak, bo jak ja myślę o Komańcie, to pamiętam ognisko z 69 chyba roku. Przychodzili ukrywający się tam studenci na to ognisko. I po prostu między innymi też przy Komancie było wydarzenie, jak Amerykanie lądowali na Księżycu i to było strasznie ważne wydarzenie. Przyszła taka pani, powiedziała, że jest obóz dziewczyn z boku, no i albo idziemy na ognisko do dziewczyn, albo oglądamy transmisję z Księżyca i my poszliśmy na to ognisko z tymi dziewczynami. No więc ja zawsze pamiętam jak gdyby takie historie. Tu bardzo piękna piosenka i myślę, że istnieje coś takiego jak zanotowanie naszych wrażeń dotyczących miejsc. Na przykład, że do Kazimierza nad Wisłą jedzie się leczyć małżeństwa w kryzysie. Jak małżeństwo przeżywa kryzys, to jedzie razem do Kazimierza nad Wisłą. Mhm. Myślę, że Komańca też ma swoje jakby takie niezwykłości. No. Oprócz tego, że tam więziono prymasa. To był Marek Miller, teraz Jacek Wasilewski. Więziono prymasa w latach 50. To istotą właśnie jest ta kwestia powrotu, ponieważ Komańcza była taka miała swoją mitologię w latach 80., kiedy tam się wyjeżdżało, śpiewało się piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa, Wojtka Bellona i tak dalej. Tutaj są takie nawiązania, cytaty do pewnej poetyki z tego okresu. I był w tym pewien rodzaj romantyzmu. I teraz taki moment, kiedy zatracamy się w tym życiu, to co powiedział Marek Miller, kiedy uważamy, że się zatopiliśmy w zupełnie innych dyskursach, które nie są związane z relacjami pomiędzy nami, jest takim momentem, w którym ludzie zaczynają poszukiwać źródła, prawda? Czyli zaczynają gdzieś powracać. I Marek powiedział to o małżeństwach w kryzysie, które jadą do Kazimierza i rzeczywiście myśmy robili takie badania na dokumentalistyce dotyczące tego, czy Kazimierz Dolny może być miastem miłości. Rzeczywiście bardzo wiele przepytaliśmy par dotyczących tego, dlaczego wracają, co się z nimi wydarza, gdzie chodzą, po co chodzą i tak dalej. I ten rodzaj jakby takiego czerpania siły z miejsca jest bardzo zauważalny w Kazimierzu Dolnym, ale właśnie ta Komańcza dla pewnej grupy, dla pewnej generacji jest takim źródłem jakiegoś takiego mitu romantycznego, kiedyś się jechało zupełnie bez pieniędzy. I te wrażenia, o których mówi Marek, to jest taka wspólna historia wielu osób, które chcą, żeby coś się odnowiło i wydaje mi się, że pewien rodzaj powrotu do miejsca, w którym rzeczy się zaczynały albo w którym to źródło tamtości, tamtych czasów bije, że to może być taka próba odnowienia. No i to mniej więcej o tym jest jakiś obraz. Mhm. Czyli z jednej strony no, niby po prostu piosenka, a z drugiej strony, jak Państwo słyszą, towarzyszy temu głębszy namysł. Ktoś jeszcze chciałby się odnieść? Waldek? Nie? Ponieważ jestem fanką cyklu Piosenka jak reportaż, bardzo lubię akurat piosenki z tego nurtu. Tutaj odniosę się do tego, co powiedział pan Marek. Wydaje mi się, że wszystkie te piosenki, które opowiadają jakąś historię, mają jeszcze jedną cechę wspólną z reportażem, bo są z emocją, a reportażu bez emocji również nie ma. Więc dla mnie jak gdyby to jest ważne i tutaj też to słyszeliśmy. A swoją drogą są takie piosenki, w ogóle różne piosenki, tutaj pan doktor powiedział o tym, a są dokumentem czasów. Ja bardzo chętnie słucham właśnie takich starych, czy tych właśnie Stare Dobre Małżeństwo, Stare Bieszczady, czy wielu, wielu innych. One są po prostu świetnym dokumentem epoki, takim z emocją. No właśnie, ja czasami rozmawiam z Markiem Dutkiewiczem, który fantastycznie tłumaczy, dlaczego w piosence Jolka i Jolka pojawiały się pewne elementy jako ten znak czasów, tak? Więc to słuchanie piosenki z przypisami czasami bywa bardzo ciekawe. No ale tak jak Marek powiedział, czasami w reportażu są wydarzenia, a czasami jest ten fresk emocjonalny, tak? Czyli my staramy się uchwycić coś, co jest jakimś takim powtarzalnym elementem, który występuje, który jest wspólnym doświadczeniem ludzi. Ja bym też się nie upierał przy tej nazwie piosenka reportażowa. W sensie, wiem, że to jest taki cykl, ale myślę, że ogólnie w kontekście dokumentalnym to jest to właśnie dokumentacja emocji, tak? No. No, ten cykl, który panowie przygotowują, ale chcemy, żeby nosić to było... nazwę Atlas Miast. Tak, i chcemy to współtworzyć z innymi zespołami czy osobami. Mamy taki mail atlasmiast@gmail.com, gdzie chcemy zbierać piosenki z różnych miejscach, zwłaszcza takich małych, które mają swoje jakieś takie, swoją fajną legendę. Więc jeśli słyszy nas ktoś, kto pisze takie piosenki i chciałby, żeby ich piosenka się pojawiła w naszym cyklu, który teraz będzie prawdopodobnie regularnie się pojawiał w radiu, to serdecznie zapraszamy, wyślijcie do nas na atlasmiast@gmail.com. No dobrze, zostawmy jeszcze coś na później, bo dwie piosenki premierowe jeszcze przed nami. No a teraz jedziemy dalej. W dalszym ciągu słuchają Państwo audycji Laboratorium Reportażu w Trójce i teraz przed mikrofonem Mateusz Michalski, który jest autorem reportażu, którego za chwileczkę posłuchamy. Najpierw poproszę o krótki wstęp. Gdzie Pan był? Dlaczego Pan był? Odwiedziłem Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny, gdzie na Chełmskiej odbywają się prace nad cyfryzacją i prace konserwacyjne starych taśm filmowych. Po to, żeby stare filmy przedwojenne miały szansę ukazać się na nowszych nośnikach i trafić do także współczesnej publiczności. A w zasadzie tematem zainteresowałem się już jakiś czas temu, pracując jeszcze w kinie Iluzjon, gdzie poznałem Michała Pińkowskiego, który zajmuje się tą konserwacją, jest filmografem, przy okazji też ma bardzo rozległą wiedzę na temat starego kina. I jakoś tak z zaangażowaniem zawsze opowiadał o tych filmach przed projekcjami. I kiedyś mnie zaprosił, powiedział, żebym wpadł na Chełmską, zobaczył w ogóle też, jak ten proces wygląda. No i ja sobie pomyślałem niedawno, że to byłaby dobra okazja też, żeby wpaść tam, ale przy okazji zrobić z tego materiał i spróbować zrobić z tego reportaż, no po to, żeby też jakaś taka większa świadomość wśród dzisiejszych odbiorców kultury wizualnej się pojawiła, bo naprawdę ta praca jest dosyć bardzo, no jest ciekawa, jest taka, wydaje mi się, że nie każdy może sobie zdawać sprawę, ile trzeba włożyć pracy i wysiłku w to, żeby te stare filmy odnowić i żeby one mogły być faktycznie oglądane przez kolejne pokolenia. No i w ten sposób powstała audycja, której teraz posłuchamy. Mateusz Michalski, 35 mm. Starym kinem pasjonowałem się właściwie od podstawówki co najmniej. Michał Pińkowski, filmograf. Zaczęło się od tego, że znalazłem kiedyś u babci płytę gramofonową, jeszcze przedwojenną, właśnie z piosenką filmową. To była piosenka A u mnie siup, a u mnie cyk z komedii Dodek na froncie. I ta moja fascynacja zaczęła się właśnie od piosenek filmowych. A ponieważ no wtedy, te kilkanaście czy dwadzieścia parę lat temu, nie było jeszcze rynku tak dużego na płyty gramofonowe, to właściwie jedynym źródłem przedwojennych polskich piosenek były filmy, które wtedy akurat leciały w telewizji. No i tak właśnie od tych piosenek zaczęła się fascynacja przedwojennymi filmami. Później udało mi się zostać wolontariuszem podczas Święta Niemego Kina organizowanego przez Filmotekę Narodową. No i potem, kiedy był organizowany ten projekt Nitrofilm, mający na celu właśnie ratowanie przedwojennych filmów, dostałem pracę właśnie przy tym projekcie i już od blisko 10 lat zajmuję się przedwojenną kolekcją filmową. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, co u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy tylko znaleźć drik, to znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. Jednym z moich ulubionych przedwojennych filmów jest komedia 10% dla mnie. To jest komedia muzyczna, właściwie pierwsza polska operetka filmowa, która w bardzo zabawny sposób łączy ze sobą jeszcze jakieś ostatnie elementy kina niemego i początki kina dźwiękowego, które wtedy dopiero się rodziło, ponieważ jest to jeden z pierwszych polskich filmów dźwiękowych. Poza tym jest to przezabawna komedia łącząca w sobie różne typy poczucia humoru. No i sam fakt, że jest to film muzyczny, bardzo rozśpiewany, bardzo roztańczony, no właściwie operetka przeniesiona na ekran, to ten film lubię chyba najbardziej z naszych przedwojennych filmów. Kiedy załatwiam coś, mam jedno, ale tu na rączkę 10% musi być. Nie na żadnych kikle mi chleb, ale aby żyć, to 10% musi być. Zajmujemy się tutaj filmami, pracujemy tutaj głównie z zabytkami filmowymi. Dla filmografa film jest przede wszystkim obiektem muzealnym, archiwalnym. My zajmujemy się tym, żeby na temat filmu zebrać suche fakty. Daty, nazwiska, obsadę, ekipę techniczną, wszelkie informacje dotyczące tego filmu, natomiast staramy się tych filmów nie wartościować. To już jest piłka w bramce filmoznawców. Pani imię i nazwisko? Florcia Słowikówna. Panna, od razu pomyślałem. Właśnie w tej sprawie. Do sprawy przejdziemy niebawem. Na razie chciałbym zdjąć z pani personalia. Co mam zdjąć? Jeśli chodzi o czyszczenie, to my czyścimy tylko takie ewidentne plamki, które są powierzchniowe. Najczęściej używamy takich rozpuszczalników, które szybko parują, ponieważ taśma jest bardzo wrażliwa. Ma emulsję, potrzeba czegoś, co by miało dosyć dużą jakby siłę czyszczenia, czyli to są często alkohole, a bardzo szybko parowało, żeby wprowadzać jak najmniej wilgoci, która jest groźna dla emulsji. Karolina Grams, konserwator. W ten sposób jesteśmy w stanie wyczyścić jakieś zanieczyszczenia powierzchniowe, zdjąć je, bądź czasami w pewnych sytuacjach bardzo ostrożnie udaje się je mechanicznie usunąć skalpelem. Kiedy zadecydujemy już, jakim filmem chcemy się zajmować i poddawać go pracom konserwatorskim, cyfryzacji, restauracji cyfrowej, kiedy już wytypujemy taki film, musimy przejrzeć wszystkie materiały, które do tego filmu mamy. Filmy od samego początku były tworzone w wielu kopiach po to, żeby w różnych kinach jednocześnie mogły być wyświetlane. I dzięki temu niektóre filmy zachowały się do naszych czasów w kilku egzemplarzach i typujemy takie materiały, które zawierają coś, czego brakuje we wszystkich innych. Odrzucamy takie, które nie będą nam dalej przydatne, to znaczy takie, które są mocniej zniszczone, natomiast każdy materiał, który zawiera chociażby jedną klatkę filmową, której brakuje w innych, jest dla nas ważny i przydatny. Jedna rolka taśmy filmowej to jest 300 metrów taśmy i to jest raptem 12 minut filmu. W związku z czym pełnometrażowy, półtora godzinny film to jest 10-11 rolek taśmy filmowej, to jest około 2,5 kilometra taśmy. Więc to też pokazuje, jaka to jest skala pracy. A jeżeli taki film zachował się do naszych czasów w kilku kopiach i każda z tych kopii zawiera jakieś fragmenty unikatowe, no to też musimy wszystkie z nich poddać konserwacji, więc nieraz zdarza się, że nawet kilka czy kilkanaście kilometrów taśmy filmowej musi przejść przez nasze ręce po to, żeby jeden film uratować. Kolejnym etapem jest konserwacja tych zabytkowych taśm filmowych. Polega to przede wszystkim na ich oczyszczeniu, naprawieniu wszelkich zniszczeń. No, te taśmy przez dziesięciolecia były używane w kinach, wyświetlane i niektóre z nich są bardzo mocno zniszczone, porozrywane, popękane, rozsychają się. Trzeba poddać je różnym procesom konserwatorskim tak, żeby w dalszych etapach przy cyfryzacji tym taśmom nic się nie stało, żeby one na tym nie ucierpiały. Te wszystkie prace wykonuje się ręcznie, te taśmy są bardzo delikatne i w większości nie można używać mechanicznych urządzeń, mechanicznych czyszczarek do takich taśm. Przedwojenne taśmy filmowe były robione z nieco innych tworzyw niż później. Były one silnie łatwopalne. W świetle prawa polskiego te przedwojenne taśmy filmowe są materiałami wybuchowymi, w związku z czym muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach i z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. I jeden taki magazyn, nieduży, ponieważ ta kolekcja przedwojennych filmów no niestety nie jest zbyt obszerna, ten magazyn mieści się w Warszawie. Taki przeciętny stół do pracy nad konserwacją to jest blat wielkości przeciętnego biurka. Po bokach tego blatu znajdują się dwa obrotowe talerze. I taśma przewijana jest z jednego na drugi, a pomiędzy tymi talerzami jest blat, na którym pracuje się nad tą taśmą, czyści się ją, naprawia, skleja i tak dalej. I tak właśnie przewijając tę taśmę metr po metrze, klatka po klatce, poddaje się ją pracom konserwatorskim. Przy tym stole między innymi naprawia się perforacje. To są te rządki otworków przy krawędziach i ponieważ to za te otworki taśma była ciągnięta we wszystkich urządzeniach, czy to w kamerze, czy w projektorze, czy w kopiarce, to właśnie perforacja odpowiedzialna była za przesuw taśmy i to ona była najbardziej narażona na zniszczenie. Naprawa rozerwanej perforacji polega na tym, że tam, gdzie brakuje jej kawałka, naklejamy łatkę z takiej specjalnej poliestrowej taśmy klejącej, która już ma wyciętą perforację, więc naklejamy łatkę i uzupełniamy to, co brakuje. I później trzeba dociąć krawędzie tej taśmy, tak żeby wszystko było idealnie równe. I do docinania używamy nożyczek fryzjerskich. Są to nożyczki wysokiej klasy, bardzo ostre i odpowiednie, nadające się do tego, żeby właśnie precyzyjne, równe cięcia wykonywać. Takimi zwykłymi nożyczkami do papieru nie byłoby tak łatwo, no i nie byłoby to też tak dobrze zrobione. Panie rotmistrzu, bratem uratowali nam życie. Ufamy, że nie odmówicie nam swojej pomocy. Ten innego, to pan starosta z córką muszą jechać z nami. To jest trzeci akt filmu. Jaki to film? Przeor Kordecki. Natomiast tam koledzy mają kolejne akty. Akurat te akty są bardzo duże. Mają około chyba 600 metrów. Taśma jest dosyć długa. Jest to film dosyć zniszczony. Ma ubytki perforacji, różnego rodzaju zabrudzenia. Taśma jest lekko zdeformowana. No i średnio to taka konserwacja nad taką jedną rolką może trwać od tygodnia do miesiąca albo półtora miesiąca nad jednym aktem. Dawne taśmy filmowe, to nie był obraz idealnie ostry, on był lekko ziarnisty i tę ziarnistość staramy się zachować, bo no, te filmy od zawsze tak wyglądały. Zmiana charakteru takiego filmu albo jakieś zbyt daleko idące ingerencje w pewnym sensie byłyby fałszerstwem. Chcemy ten film pokazać w miarę możliwości tak, jak on wyglądał na samym początku, razem z wszystkimi jego wadami i zaletami. Zdarzają się też często sytuacje, kiedy mamy do czynienia z różnymi wersjami danego filmu. No i wtedy mamy poważny problem, co my musimy przywrócić. Przyczyną takich różnic, poza zniszczeniami oczywiście, mogą być wersje eksportowe takiego filmu, mogą być to ingerencje cenzury albo różne inne ingerencje, na przykład związane z tym, że po kilku latach film ponownie wchodził na ekrany i filmowcy w jakiś sposób go unowocześniali, przerabiali, poprawiali. Ciąży na nas bardzo duża odpowiedzialność, dlatego że od tego, co my z tym filmem zrobimy, zależy, co widzowie zobaczą, więc musimy przeprowadzić to wszystko tak, żeby nie oddalić się od tego oryginału, żeby być jak najbliżej tego, co przed wojną ludzie w kinach oglądali. MNOPRS, jeden wysp uśmiechu, dwie kropelki las, TUW, pojmierzne. Od ponad 60 lat naszą misją jest poszukiwanie tych filmów, ich zbieranie, kolekcjonowanie. I takich niezwykłych znalezisk było bardzo dużo. W ostatnich latach wydaje mi się, że jednym z najbardziej spektakularnych było odnalezienie fragmentów filmu Pan Tadeusz u osoby prywatnej we Wrocławiu. Pana Tadeusza mieliśmy już wcześniej w swoich zbiorach, ale to były tylko fragmenty tego filmu, bardzo mocno niekompletna kopia. Odnalazło się też kilka innych filmów, albo takich, które dotychczas były niekompletne, albo takie, które w ogóle uznane były za zaginione. Kilka lat temu w archiwum w Holandii odnalazły się fragmenty filmu Iwonka. Jest to jeden z wcześniejszych filmów z Jadwigą Smosarską z połowy lat 20., który dotychczas był kompletnie nieznany. Niedługo później z kolei w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych odnalazły się fragmenty filmu Ziemia Obiecana, który także do niedawna uznany był za zaginiony. Jedna z największych kolekcji, która trafiła do naszych zbiorów w ostatnich latach, odnalazła się 2 lata temu w Londynie. W Instytucie Polskim w Muzeum imienia generała Sikorskiego były przechowywane kopie przedwojennych filmów i te materiały trafiły do naszych zbiorów. To było aż 30 przedwojennych polskich filmów fabularnych. Tak duży zbiór filmów naraz po raz ostatni trafił do naszej kolekcji blisko 50 lat temu, jeszcze w latach 60., więc to było naprawdę wielkie święto dla nas, jako dla opiekunów tego przedwojennego zbioru. Taśmaś też wygina w różne strony, deformuje. To są zmiany nieodwracalne, na które my już nie mamy tutaj wpływu. Natomiast możemy wykonać coś w rodzaju relaksowania tej taśmy albo ją zwinąć na takie większe bobinki, co powoduje, że ten skręt taśmy jest troszeczkę łagodniejszy i ona się wtedy, jak jest nawinięta na dużą rolkę i taką dużą bobinkę, to ona się tak ładnie potrafi troszeczkę zrelaksować i ta deformacja nie idzie dalej. Zatrzymujemy troszeczkę w ten sposób te procesy, ale no, często te zmiany są na tyle nieodwracalne, że my już nie mamy za bardzo na to wpływu. Te filmy, którymi się zajmowaliśmy, które poddawaliśmy rekonstrukcji cyfrowej, wracają oczywiście na ekrany. To jest dla nas wielka radość, że widzimy, że one trafiają na podatny grunt. Widzowie bardzo chętnie przychodzą, chętnie te filmy oglądają, zwłaszcza komedie. Kiedy widzowie oglądają takie komedie, to naprawdę cała sala ryczy ze śmiechu. Czyli nie zestarzały się. One się trochę zestarzały, ale w dobry sposób. Naprawdę publiczność bardzo fajnie reaguje na te filmy i to jest dla nas też wielka radość, że te filmy po prostu się podobają, przedłużamy ich życie i one teraz, no, można powiedzieć, że przeżywają swoją drugą młodość. Ada, to nie wypada. Tak być nie może. Trudna rada. Nalewa wszystkich twoich ostatecznych. Aż oblewa zimny pot. W starych filmach najciekawsze jest to, że one pokazują taki świat, jakiego już nie ma. I wydaje mi się, że właśnie ta egzotyka najbardziej pociąga dzisiejszych widzów, bo te filmy, które dziś możemy w kinie zobaczyć, no to są filmy pokazujące nam świat taki, jaki mniej więcej znamy. No wiadomo, że w filmach ten świat jest nieco inny, ale w tych dawnych filmach możemy zobaczyć świat, jakiego już naprawdę nie ma i nie będzie. A poza tym te stare filmy pod każdym względem tak bardzo różnią się od dzisiejszych produkcji filmowych, że chyba właśnie ta egzotyka i ta inność przyciąga dzisiejszych widzów. O mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig, bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. "35 mm" to była audycja Mateusza Michalskiego. Laboratorium reportażu w Trójce. No to, co najbardziej mi zostało w pamięci po wysłuchaniu tego reportażu, to fakt, że te przedwojenne stare taśmy filmowe traktowane są jako materiały wybuchowe. Czy ta praca jest niebezpieczna w związku z tym? Zapytam autora. Nie, no niebezpieczna nie jest. Raczej nic nie wskazuje na to, żeby takie zagrożenie tutaj przy trakcie towarzyszyło pracownikom filmoteki. Waldemar Zdrojewski, zetknąłeś się z takimi materiałami filmowymi? Filmowymi nie, ale to... No bo to w dalszym ciągu jest taśma 35 mm, czyli taka, no, której można używać również w aparatach fotograficznych teoretycznie. Nomen omen, dwa dni temu zgłosił się do mnie mój kolega z klubu motocyklowego, w którym jest to najstarszy klub motocyklowy w Polsce, ma 60 lat już, i poprosił mnie o identyfikację taśm filmowych, które zostały znalezione właśnie u jakiegoś naszego znajomego, i te taśmy są sprzed 50 lat. Więc przyszły czwartek będę miał w rękach taśmy, które są z lat wczesnych 60. i to ciekawe będzie bardzo, co to będzie. Natomiast w Galerii Obserwacja mamy archiwum Jana Styczyńskiego i są to zdjęcia z lat 50., wczesnych 50., bo to jest 50. od 50. bodajże drugiego roku do późnych 80. Mamy 15 tysięcy negatywów, więc to jest też bardzo podobny temat. No ale to już były negatywy celuloidowe, prawda? To już nie było nitro. Znaczy w skład chemiczny nie wchodzę, ale myślę, że te pierwsze mogły być, miały takie, jakby te pierwsze z 50. lat, to były akwoskie takie bardzo chyba... Takie właśnie chyba negatywy. No, trudno mi to powiedzieć. A ja chciałem zapytać, czy te filmy po rekonstrukcji, one będą upubliczniane? Ponieważ z tego, co wiem, to tylko niewiele filmów jest w tej bazie filmoteki tych starych. I oczywiście oglądałem tam i Kordeckiego, i oglądałem 1920, i oglądałem te różne wczesne, ale to ciągle jest mało, prawda? Jeżeli chcielibyśmy obejrzeć takie filmy, to co robić? Tak, znaczy przede wszystkim te filmy, no poza tym, że trafiają do kina, i to chyba najbardziej, no do kina Iluzją tylko i wyłącznie, jest Święto Niemego Kina to jest jakby też ta rzecz, ale jeśli chodzi o filmy dźwiękowe, no to one co jakiś czas się pojawiają, bo są cykle, więc jakby kino Iluzją. A jeśli chodzi o upublicznianie, no to ja wiem, że działa coś takiego jak rozpowszechnianie tych filmów przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. Można w jakiś sposób też poprzez złożenie wniosku czy tam prośby otrzymać na przykład taką kopię za darmo, tak? Bo one nie są pobierane opłaty za te filmy. Także one są dostępne i to można ciekawe. Z nich korzystać. Także to jest to tak to działa. Ale kopię taką na 35 mm, czyli trzeba mieć wtedy... po cyfryzacji. Po cyfryzacji, tak. To są już te filmy, one są dostępne po tych pracach wszystkich. One są dostępne na Bo rzeczywiście na początku, jeżeli słucha się pewnych piosenek i są te problemy z taśmą, no to tam to nie ma tej przyjemności. To są rzeczywiście bardzo ładne melody, świetnie dopasowane słowa, bo to przecież w tych pismach, znaczy w tych filmach pisali bardzo dobrze przedwojenni poeci, często pod pseudonimami, ale to byli ci, którzy byli także w Quid pro Quo, tworzyli początkowo i później grupę Skamandra. W związku z tym myślę, że to może być bardzo, bardzo przyjemne do tego, żeby zobaczyć, jak naprawdę bawili się ci, którzy stanowią taki spisz podręczników szkolnych obecnie, który jest, bywa czasami zniechęcający. No ale to już mówisz o efekcie końcowym tej pracy. Natomiast no tak, no, tak. Sama audycja opowiadała o tym, jak wygląda ten proces. I myślę, że często jest tak, że nas nawet pozornie mało interesujące miejsca mogą zainteresować w momencie, kiedy wejdziemy do środka. No jak taśma się relaksuje, to w ogóle mi się Marek? No to jest taka ważna dziedzina, ale ten reportaż jest taki, jakby mogła wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi wyprodukować. O stanie rzeczy taki reportaż intrygujący. Mnie natomiast trudno coś powiedzieć, dlatego że mnie zawsze interesowało, jakby co z tego wynika. Na przykład, że to kino, które przedwojenne, ono było przede wszystkim, musimy też pamiętać, że było przedmiotem ataków tego środowiska, które stworzyło Polską Szkołę Filmową. Łódzką Szkołę Filmową, że już przed wojną oni bardzo mocno ten film atakowali za niską jakość artystyczną, za po prostu wtórność, kiedy na Zachodzie powstaje już film awangardowy, no to w Polsce wszystko to jest w powijakach. No ale mój Boże, wszyscy jakoś zaczynamy i to jest dla mnie takie jakby wspomnienie czegoś, co mnie bardzo kontaktuje, to znaczy mnie oczywiście uwodzi. Ostatnio widziałem fragmenty filmów, Wehrmacht jedzie na urlop i on, ten Wehrmacht, przejeżdża w wagonach przez kolejowych, przez Kazimierz nad Wisłą. To niesamowite, bo to środek wojny, a oni jadą na urlop, prawda? Jak znamy kontekst, co z tą taśmą, to są niezwykłe, jako odkrycia, co gdzie było. I ten sam Kazimierz, jeszcze motyw, że znamy Kazimierz z takich filmów, takich telenowel, które głównie środowiska żydowskie kręciły przed wojną, bo to było też takie centrum życia żydowskiego przed wojną. I te filmy kręcono w Kazimierzu. One to były takie telenowele, ale zostaje ten Kazimierz, jaki był widoczny przed wojną. I to mi strasznie pasuje. No, że nie jestem fanem tych wszystkich komedii. One mnie średnio śmieszą. Ten język jest super sztuczny. Ja w tym nie widzę większego waloru poza jakąś taką kroniką historyczną. Oczywiście niektóre te filmy miały po prostu jakąś niezwykłą wartość, ale na przykład to, co słuchaliśmy, no to jakby to nie jest coś, czego ja jestem fanem. No ale myślę, że takie filmy powinny stać po prostu w bibliotece po to, żebyśmy mogli przynajmniej mieć własne zdanie na ten pewno temat. Jest kapitalne na przykład, że nasz student, teraz nasz młodszy kolega się interesuje, bo bardzo ważne w dokumentarystyce, żeby po prostu się zainfekować tym, prawda? Że to ma cały taki background, to właśnie, co się dzieje ze starymi taśmami, jak się konserwuje. Że ten świat jest pociągający i po prostu taki niezwykły, że oni w to wchodzą i robią takie reportaże, jest dla mnie odkryciem. No bardzo dziękujemy. Mateusz Michalski, 35 mm. Chyba, że jeszcze coś ktoś chciałby dodać, nie? Wyczerpaliśmy temat na razie. No to przechodzimy wobec tego do dalszego ciągu Atlasu Miast, tak? Atlasu Miast, tak. I teraz może bardziej o wydarzeniach. Ale co, najpierw posłuchamy piosenki, czy będzie jakieś wprowadzenie? Chyba najpierw powinniśmy posłuchać, bo to są takie dwa wydarzenia, które ta piosenka łączy. No to proszę posłuchać. Ballada o środku Europy. Pewnego dnia Stanisław August w powozie dwórki dopieszcza uskrycie. Tylko te ładne, ponieważ miał gust, jego astronom wtem zrobił odkrycie. Imię mu było Szymon Antoni, a sobie Krajski miał na nazwisko. Z wysiłku żyły mu wyszły na skroni i cały spocił się biedaczysko. Ale wyliczył środek Europy i w Suchowoli go ustanowił. Dziwili się dookoła chłopy i dumni byli z tego miejscowi. W centrum Europy roztopy bagna, ale pogoda jest. W centrum Europy roztopy bagna, ale pogoda jest za to ładna. W tym samym czasie, jak niesie wieść, ktoś we wsi rzucił czar na dziedziczkę. 14 stosów kobiety śmierć, we wsi do ruchów miejsce jest śliczne. A w Suchowoli głaz ustawili i pamiątkowy bardzo obelisk, że myśmy w centrum Europy byli, lecz jakoś ludzie to zapomnieli. Mamy Europy środek radosny i stos ostatni płonął tuż obok. Patrzymy w gwiazdy, szukamy Polski i przewracamy się, i przewracamy się, i przewracamy się o swój ogon. W centrum Europy roz stopy bagna, ale pogoda jest. W centrum Europy roztopy bagna, ale pogoda jest. Za to ładna, naprawdę ładna ta pogoda. Śliczne, słoneczko świeci, dzieci biegają, kwiatuszki. No pogoda ostatnio nam się troszkę zepsuła. Gdzie byliśmy? Byliśmy w Suchowoli i byliśmy w Doruchowie. To są takie dwa miejsca. No tak jak ta piosenka dosyć skrótowo o tym opowiedziała, że rzeczywiście astronom Stanisława Augusta Sobiekrajski wyliczył, że w Suchowoli był środek Europy. Wtedy my bardzo dużo zasysaliśmy takich rzeczy francuskich i chcieliśmy być, żeby Warszawa była drugim Paryżem i tak dalej, więc mieliśmy bardzo takie silne aspiracje związane z tym, żeby być w Europie, które zresztą przez następne 200 lat funkcjonowały, ale jednocześnie u nas w Polsce w 1776 roku był ostatni stos właśnie w Doruchowie, gdzie po tym jak jedna szlachcianka zachorzała, po kolei brano na spytki wieśniaczki i spalono 14 kobiet, jedną po drugiej. Tak więc i to za czasów obiadów czwartkowych, oświecenia, takie tych wszystkich rzeczy, które się wydarzały i o których można przeczytać w podręcznikach. Więc rzeczywiście jest jeszcze coś takiego, że ówczesny kształt Polski był tak skrojony, że te wszystkie bagna, które były na Polesiu, były w centrum. Tak? I to jest taka, no, pewien rodzaj metafory, że tak jak może na obrzeżach coś tam się działo, takiego jak oświecenie i te wszystkie rzeczy związane z Komisją Edukacji Narodowej i tak dalej, Szkołą Rycerską, to w środku było naprawdę bagno i myśmy już wtedy byli troszkę zacofani. No, ale widzisz, Jacek, jak tak o tym opowiadasz, to ja myślę, że ta piosenka no jest świetnym uzupełnieniem właśnie tej opowieści. Czy mogłaby stanowić na przykład oprawę muzyczną, taką balladę właśnie, która nas prowadzi przez reportaż opowiadający o tych zdarzeniach sprzed lat? Tak, może tak. Natomiast no, to są, wydaje się, że te kwestie są raczej takie symboliczne, czyli mamy i tą kwestię tego głazu w Suchowoli i tą kwestię Doruchowa i chodzi o pewien element zderzenia, tak? Bo wydaje się, że te dwie rzeczy, zwłaszcza ta kwestia ostatniego stosu w Polsce, jest dosyć znana. W związku z tym istotą jakby sięgania do tych dosyć odległych wydarzeń jest również próba ich zestawienia, tak? Czy ich zestawiania, bo my bardzo często stosujemy sobie takie, wytwarzamy takie mitologie i wydaje nam się, że król Stanisław August to nie wiadomo w jakim oświeconym kraju rządził, a było po prostu strasznie. Tak jak czytamy listy różnych podróżników, no to oni nie mają zbyt wysokiego mniemania o miejscu, gdzie podróżowali, zwłaszcza jeżeli widzieli na przykład w jaki sposób w Polsce leczy się kołtuny, tak, które dosyć powszechnie wtedy występowały, miały taką łacińską nazwę plica polonica, jak powstawały z brudu i nie można było ich obcinać, bo wtedy człowiek mógł umrzeć. Mm-hmm. Nie, no pomysł oczywiście tak, rozumiem, tylko zastanawiam się właśnie na ile autonomicznym dziełem jest ta piosenka. Tak, no to właśnie pytanie, czy jak się zna pewien kontekst, to jest oczywiście lepiej, tylko w dzisiejszych czasach Google'a można szybko wyszukać Suchowolę i do ruchów i nagle okazuje się, że to wszystko się rysuje. Czyli pytanie jest takie, czy piosenka musi mieć ten element związany z taką narracją od początku do końca, co tam się wydarzało, czy też jakby może funkcjonować w pewnym kontekście i zestawiać różne historie, jakby namalowując większy obraz. No więc ona dokumentuje jakieś tam, przywołuje jakieś tam wydarzenia. Nie jest oczywiście taką czystą narracją od początku do końca, jak te rzeczy w Doruchowie się wydarzały. Zresztą no, to była potworna zbrodnia tam i rzeczywiście potem zakazano w Polsce palenia. Mm-hmm. Pan Mikołaj? Tak, no jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt tej autonomii, o której pan powiedział. Myślę, że przede wszystkim autonomia ma rację bytu w kwestii lokalnej, że dla Suchowoli czy dla Ruchowa to będzie coś bardzo ważnego. Taka piosenka, która dobrze miała w radiu i poruszyła to w jakiś sposób ponownie, może... Prawie hymn może. No, dla Suchowoli bardziej. No, zależy, no zdecydowanie. No, ale zależy chyba, czym byłby ten hymn. W sensie, to mogą być takie piosenki w tym projekcie, które będą poruszać jakieś istotne kwestie lokalne. One mogą być podnoszone, mogą być medialne, mogą być w jakiś sposób po prostu interesujące, co pewnie spowoduje jakieś tam to, co mieliśmy też na myśle naszym, czyli taką budowę tożsamości jakiejś. Mhm. Panowie? Nic dodać, nic ująć? Marku, bo ty nie robiłeś żadnego reportażu o Doruchowie, prawda? Byłeś za młody jeszcze wtedy. Ja nie znam tej historii o tych, co oczywiście fatalnie mnie świadczy, ale to jest prawda, o tych spaleniach, to niesamowite, to ja nie wiedziałem. Dla mnie to jest w ogóle rewelacyjna historia o tych spaleniach. Jacek mówi, że wszyscy o tym wiedzą, więc jeśli jest tak, to nie ma o czym mówić. No. W okresie oświecenia to niesamowita historia. I też jestem za